Wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony. I tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć bezpośrednio Dreamlinerem do RPA, Meksyku i na Kubę. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maszcz na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Teraz w Rossmanie szalona obniżka o 49% na kosmetyki do makijażu tydzień po tygodniu. Czas na tydzień dla ust i paznokci, czyli szminki, błyszczyki i lakiery w szalonej obniżce. Rossmann, pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 9 dzień maja, minęła właśnie 7. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki przedstawiają serwis Trójki. PiS przestrzega. Oby nie był to rok zielonych ludków w Polsce. I zapowiada głosowanie za odrzuceniem informacji szefa MSZ. Kolejne nagrania wskazują na chaos. Są nowe dowody dotyczące akcji ratunkowej podczas weekendowego karambolu. Tysiące pań na dwa dni opanują Pałac Kultury w Warszawie. Zaczyna się Kongres Kobiet. Po wczorajszej wielogodzinnej debacie dziś głosowanie w sprawie dorocznej informacji o polityce zagranicznej rządu. Prawo i Sprawiedliwość proponuje jej odrzucenie. Sprawozdanie Radosława Sikorskiego to była wyłącznie marna publicystyka. Oceniał jego były zastępca, dziś poseł PiS-u Witold Waszczykowski. Zarzucał szefowi MSZ, że przez lata bagatelizował zagrożenie ze strony Rosji. Zadziwiać, dopiero dzisiaj dostrzega pan, że państwo rosyjskie zdaje się mieć własną wizję świata. Nie widział pan tego wcześniej? Zapowiada pan nadal, mimo postępującej agresji wobec Ukrainy, że przyszły rok będzie rokiem Rosji w Polsce. Oby nie był to rok zielonych ludków w Polsce. Szef MSZ-u natomiast wyjaśniał, że Polska w polityce zagranicznej kieruje się zasadą więcej rozumu niż siły. Nam zależy na dobrych stosunkach z Rosją, przekonywał Radosław Sikorski. Gdy Rosja współpracuje ze światem i szanuje jego reguły, cieszymy się z tego i jesteśmy pierwsi do współpracy. Nie mamy w sobie tyle pychy, by sądzić, że jeśli jakiś polski polityk tupnie nogą lub poszarżuje kwiecistą publicystyką, to Rosja się od tego zmieni. W debacie nie wziął udziału prezes PiS, na co z sejmowej trybuny zwrócił uwagę Donald Tusk. Gdy minister spraw zagranicznych przedstawiał swoje sprawozdanie, Jarosław Kaczyński był w półtusku. Są nowe nagrania w sprawie weekendowego karambolu. Jest to nowy dowód w śledztwie, jakie prowadzi prokuratura w Rawie Mazowieckiej. W nocy z soboty na niedzielę w województwie łódzkim zderzyło się 11 samochodów, 3 osoby zginęły, 25 zostało rannych. Pierwsza karetka przyjechała do wypadku po pół godziny od zgłoszenia. Niektórzy ranni na pomoc czekali nawet godzinę. Dziennik łódzki dotarł do materiałów, które wskazują na chaos. Między innymi jeden z dyspozytorów nie uwierzył kobiecie zgłaszającej wypadek, że karambol miał miejsce na ekspresowej 8. Pani mówi, że to jest S8, ale coś mi się wydaje, że to jest H2 to jest. Że autostrada? Tak mi się wydaje. To rozmowa między Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego a Stacją Ratownictwa Medycznego. Potem jeszcze raz połączono się z kobietą, która powiadomiła o wypadku. Wtedy samochód zaśnięty, kobieta jest uwięziona. Tak, ale w samochodzie. Gdzie to jest? Wie pani co, to jest 403 km w stronę Katowic. Ale dobrze. Trasa S8. Jaka? S8. Skąd ta trasa jest? Z Warszawy na Katowice. Dyspozytorka jeszcze parokrotnie dopytywała o nazwę trasy, dokąd i skąd ona prowadzi. Cała rozmowa trwała kilka minut. A dziś na węźle Opacz pod Warszawą symulacja karambolu. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone jeszcze przed południem. Przyjedzie ponad 9 tysięcy pań z całej Polski. W Pałacu Kultury w Warszawie rusza 6. już Kongres Kobiet. Oba dni obrad upłyną pod hasłem Wspólnota, Równość, Odpowiedzialność. Nie może być innego hasła w roku 25-lecia transformacji i 10-lecia wejścia do Unii Europejskiej. Wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Kongres Kobiet Dorota Warakomska. I zwraca uwagę na jeszcze jedno wydarzenie, zbliżające się wybory do Europarlamentu i jesienne, samorządowe. Będziemy wzywać do tego, żeby iść do głosowania, żeby nie oddawać pola innym, którzy za nas wybiorą. Od tego, co będzie się działo w Pałacu Kultury, od ciebie się natomiast kobiety identyfikujące się z Kościołem katolickim. Ponad 100 pań podpisało się pod listem, w którym zwracają uwagę, że kongres miał być inicjatywą ponad podziałami. A dziś, jak przekonuje Alina Petrowa-Wasilewicz ze Stowarzyszenia Amicta Sole, kongres promuje wyłącznie lewicowy feminizm. Uzurpują sobie prawo reprezentowania nas wszystkich. Na to nie ma zgody. I bardzo ubolewam, że władze nasze, państwowe, właściwie honorują tylko członkinie tego stowarzyszenia. Dziś na kongresie ma się pojawić m.in. Anna Komorowska. Jutro gościem będzie Donald Tusk. Były spoty telewizyjne, biliśmy rekord Guinnessa w graniu na sowakach, była też reklama drukowana. Teraz zbieramy laury. Twórcy kampanii Trójka nie nadaje bzdur, pokazuje je tylko w reklamie, nagrodzeni przez Klub Twórców Reklamy. I to pierwsza w historii kampania promująca radiostację doceniona w tym konkursie. Kapitule spodobało się to, że była oparta na absurdzie, przyznaje jeden z jurorów, Paweł Ciemiński. Wreszcie się zdarzyła reklama, która po prostu jest dla ludzi myślących, która jest fajną, głębszą myślą. Ja tą kampanię bardzo cenię także za to, że odważnie potraktowała temat. Czy trudno było wpaść na taki absurd? Tomasz Skorupa, jeden z twórców kampanii promującej Trójkę. Tak i nie, ponieważ absurdy są, otaczają nas zewsząd i my je po prostu kolekcjonujemy i zbieramy. Mieliśmy niewiarygodnych aktorów. Dariusz Rządkowski, jeden z twórców kampanii reklamowej Trójki. Którzy łapali w lot najtrudniejsze role i mieliśmy też wspaniały montaż. My sami byliśmy zaskoczeni. Artur Andrus. Bo jak przyszliśmy tam na plan i zobaczyliśmy, jakie przed nami stoją zadania, że zagrać na suwakach mamy deszcze niespokojne, no to powiało na początku grozą, a potem powiało dobrą zabawą. I mam nadzieję, że też dobrą zabawę mieli ci, którzy to oglądali. Do nagrodzonej kampanii wrócimy. Zapraszamy do Trójki jeszcze przed dziewiątą. A w serwisie Trójki to już wszystko. Prawie wszystko, bo jeszcze dopełnienie sportowe. Krzysztof Łoniewski. Kobieta, jak wiadomo, zmienną jest. Agnieszka Radwańska w środę niemiłosiernie męczyła się na tenisowym turnieju w Madrycie ze Swietłaną Kuzniecową. Wczoraj dla odmiany w niecałą godzinę odprawiła Robertę Vinci. Dała ugrać Włoszce ledwie 2 gemy w całym meczu i awansowała do ćwierćfinału. Ta sztuka nie udała się Łukaszowi Kubotowi. Jego z kolei bez większych problemów w spotkaniu 1/8 finału pokonał Hiszpan Roberto Bautista Agut. Kubot odpadł też z turnieju deblowego. Na pocieszenie dodam, że jego i Szweda Roberta Lindstedta ograli Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski. Robert Kubica tymczasem, tak jak zapowiadał, spokojnie rozpoczął rajd Argentyny. Po pierwszym odcinku specjalnym jest 13. Ostrożność ponad wszystko, mówi nasz kierowca na swoim oficjalnym fanpage'u na Facebooku. Czeka nas naprawdę bardzo trudny, bardziej przełajowy rajd niż prędkościowy. Naprawdę niektóre partie będą bardzo zniszczone, szczególnie na drugich przejazdach, także będzie trzeba bardzo uważać. Po pierwszym dniu rajdu prowadzi Francuz Sebastian Ogier. Coraz więcej wiadomo w ekstraklasie piłkarzy ręcznych, choćby to, że pierwszymi finalistami zostali szczypiorniści Orlenu Wisły Płock. Wczoraj po raz trzeci pokonali Górnika Zabrze, tym razem 36-32. Nie grzeszyliśmy skutecznością, narzekał po meczu Michał Kubisztal, rozgrywający Górnika. Z takim sensem jak Wisła Płock trzeba wykorzystać swoje wszystkie sytuacje. My zwłaszcza w drugiej połowie nie wykorzystaliśmy zbyt wielu czystych i dobrych sytuacji rzutowych, więc ciężko teraz myśleć o dobrym wyniku. W drugim półfinale Vive Targi Kielce prowadzi z Azotami Puławy 2-0. To nadal o piłce, tyle że tej kopanej nasze piłkarki pokonały na wyjeździe 3-0 reprezentację Wysp Owczych w eliminacjach kobiecego mundialu. Z Wysp Owczych niedaleko na Wyspy Brytyjskie, a tam rozpoczęły się baraże o awans do Premier League. W pierwszym spotkaniu piłkarze Brighton & Hove Albion z Tomaszem Kuszczakiem w składzie 1-2 przegrali z Derby County. Niestety jedną z bramek dla gości przypisano naszemu bramkarzowi. Chodzi oczywiście o trafienie samobójcze, rewanż w niedzielę, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. To, że za oknami w Warszawie jest ładnie, to nie znaczy, że wszędzie. W Gdańsku ciemne, ołowiane chmury i pada. No zgadza się. Również państwo donoszą z innych części kraju. Na przykład taki SMS. Panie Wojtku, cieszcie się tam w Warszawie słońcem, bo to już ostatnie chwile. W Poznaniu heavy rain.

looking backwards to move on. Open-hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. Co prawda słońce tutaj już u nas się schowało za chmurami, ale bezsprzecznie, wystarczy zresztą zerknąć na kalendarz, nadchodzi sezon wiosennoletni, wakacyjny, urlopowy i wtedy często wyruszamy nad zbiorniki wodne, żeby się pławić w słońcu i w wodzie. No i Kuba Witkowski przygotował coś ciekawego na temat pływania. Bo bywa tak, że człowiek jest dorosły, a pływać tak sobie, nie wychodzi mu to. A to umiejętność, jak twierdzą specjaliści, która daje radość nie tylko latem. No pewnie, bo jak się zimą pojedzie w ciepłe miejsce, to można i zimą pływać. Zresztą co ja się będę mądrzył, kiedy mam przygotowany dźwięk. Pani potrafi pływać? Kiedyś potrafiłam. A teraz jak jest? Nie mam bladego pojęcia. Nawet jak sobie idę na basen, to raczej z dziećmi popluskać się po prostu. Nie lubię jakoś specjalnie pływać. Nie utopię się. Jak jestem na wodzie, to się nie utopię, ale żeby pływać, szybko pływać... Mistrzem pływania pani nie jest? Nie, nigdy raczej nie byłam i jakoś specjalnie nigdy go nie lubiłam. Wolę się pluskać w wodzie, to jest przyjemność, bawić się, grać w piłkę. Zna pan takie osoby, które no, są dorosłe, a wciąż nie potrafią pływać? Tak, zdarzyło mi się. Dużo jest osób dorosłych, które nie potrafią pływać. Patrycjusz Mil, instruktor pływania z Wodnego Centrum Zabawy. Po pierwsze osoby, które próbowały się nauczyć pływać i z różnych powodów im się to nie udało. Osoby, które nigdy nie próbowały pływać, ponieważ mają duży lęk przed wodą. No i może i nawet po trzecie osoby, którym nigdy nie było to do niczego potrzebne. Tu jest głęboko? 2 metry na płytkiej, 1,10 m. Trafiają do pana osoby dorosłe, które nie potrafią pływać? Rzadko, ale trafiają. A z jakiego powodu nie potrafią pływać? Błędy młodości, że tak powiem. Krzysztof Paczkowski, instruktor ratownik. Nie było gdzie się nauczyć pływać, czy się obawiały. Teraz przychodzi czas, żeby wyjechać gdziekolwiek i nie wstydzić się, nie wiem, czy przed rodziną, czy przed znajomymi. Po prostu zgłaszają się do nas i próbują się nauczyć. Jeżeli chodzi o pływanie sprawne, to na pewno nie ja. Pani Joanna. Po 40 poszłam na kilka lekcji pływania, na prawdziwą pływanie, do prawdziwego trenera. Tylko, że niestety w moim przypadku bez rezultatu, bo okazało się, że wypełniając wszelkie polecenia trenera, stałam w miejscu albo poruszałam się do tyłu. Natomiast pływając niezgodnie z zasadami, czyli tak jak ja potrafiłam rozpaczliwcem, poruszałam się nieco do przodu, aczkolwiek bardzo na krótkim dystansie. Czy każda z tych osób, które decydują się na naukę pływania, ma te szanse, żeby się nauczyć? Tak, na 10 pływaków 9 jest w stanie bardzo dobrze nauczyć się pływać, a tylko jedna osoba może mieć z tym problem. Są osoby, które naprawdę łykają to, co my mówimy i dostosowują to po prostu naprawdę kilka lekcji wystarczy, żeby taka osoba samodzielnie zaczęła pływać i robić oddechy bez żadnego problemu, a są osoby, które naprawdę no, nie ma siły przyzwyczajenia, organizm już jest nie tak podatny na nowinki, jak powinien być i bardzo ciężko jest nauczyć niektóre osoby właśnie pewnych rzeczy w pływaniu. Ja tylko mogę pływać z głową na wierzchu, czyli żabka, niekryta, bo po prostu zaczynam mieć psychiczne jakby odczuwanie duszenia się. Nie lubię nacisku wody na twarz. No ja potrafię pływać, nauczyłam się jako dziecko, natomiast dorośli ludzie boją się pływać i myślę, że wtedy to jest już duży problem. Tak, no to bardzo często się zdarza. Jak to wygląda tutaj na basenie? To od czego pan zaczyna w takiej sytuacji? To najprostsze rzeczy jak z małymi dziećmi. Po prostu od podstaw, od wejścia do wody, od próby zanurzenia twarzy. Spotykamy też osoby z bardzo dużym lękiem przed wodą, gdzie nasze zajęcia rozpoczynamy nawet w domu albo pod prysznicem na pływalni. Czasem są takie jednostkowe przypadki, że wspólnie rezygnujemy z nauki pływania, jeżeli ten lęk jest już za duży, powoduje bardzo znaczny dyskomfort. Może to jest kwestia też talentu jakiegoś, a może, nie wiem, no po prostu nie każdy musi robić wszystko, prawda, i znać się na wszystkim. Są tacy, co są utalentowani w wielu kierunkach. Ja może tylko w jednym, a może w żadnym. No, ciekawe, jak państwo do tego się odniosą. Jedno jest pewne, że nadmierny lęk przed wodą może doprowadzić do wydzielania nieprzyjemnego zapachu, a z tym trzeba by jednak walczyć. A mamy też listy dotyczące kwestii pogodowej i właściwie pewnej takiej, nazwijmy to, niepewności. Ania ze Śląska napisała, że dziś nałożyła różowe spodnie do połowy łydki i baletki, a obok niej w autobusie siedzi pani w kozakach i zimowej kurtce. I teraz Ania nie wie, która z pań ma rację, ale różowe spodnie poprawiają Ani humor. Czyli zdecydowanie ja jestem po stronie Ani. Yeah. słucham relacji o umiejętnościach pływackich i tak mi się strasznie przykro zrobiło, bo ja na przykład umiem pływać, ale nie umiem jeździć na rowerze. I teraz się zastanawiam, kogo jest więcej na świecie, tych, co nie umieją pływać, czy tych, co nie umieją jeździć na rowerze. Może by jeszcze zadzwonił ktoś dorosły, kto nie umie jeździć na rowerze i mnie pocieszył, że czy to nie jest jakiś taki, nie wiem, strasznie jakiś gen uszkodzony albo coś takiego, bo naprawdę wszyscy się śmieją, ze mnie nikt mi nie wierzy, a ja naprawdę nie umiem jeździć na rowerze. No w tej sytuacji pozostaje pani po prostu rower wodny. Zapraszamy do reklamy. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. I impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 7:30. Małgorzata Szpul i skrót informacji. Pierwszy raz od 1945 roku Ukraina świętuje Dzień Zwycięstwa, będąc faktycznie w stanie wojny. Mówił o tym w swoim orędziu do narodu premier Arsenij Jaceniuk. Jego zdaniem to wojna, którą prowadzi rosyjski reżim przeciwko Ukrainie, choć nie została oficjalnie ogłoszona. To ma miejsce. Po raz pierwszy od 1941 roku wróg przekroczył nasze granice, naruszył jedność terytorialną, zajął część ziemi, wysłał tu dywersyjno-terrorystyczne grupy, mówił Arsenij Jaceniuk. Będzie rewolucja na rynku ubezpieczeń motoryzacyjnych. Dzięki niej w razie wypadku mamy szybciej dostać odszkodowanie za rozbity samochód, pisze Gazeta Wyborcza. Teraz poszkodowany w stłuczce będzie mógł zwrócić się do swojego ubezpieczyciela i to on wypłaci mu należne odszkodowanie, a zwrotu sam będzie się domagał od ubezpieczyciela sprawcy. Polska Izba Ubezpieczeń przegłosowała na walnym zgromadzeniu wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód, ale jak podaje gazeta, nie jest ono dla ubezpieczycieli obligatoryjne. Niezwykły film Powstanie Warszawskie od dziś w kinach powstał z niemych, czarno-białych powstańczych kronik nagrywanych w czasie walk o stolicę w sierpniu i we wrześniu 1944 roku. Specjaliści pokolorowali ponad 112 tysięcy klatek, nałożyli głosy rozmów i całość udźwiękowili. Dla powstańców efekt jest wzruszający i wstrząsający, zwłaszcza dla tych, którzy odnaleźli się na ujęciach, tak jak Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. Wróciłam na chwilę do tamtego czasu i miałam znów przez chwilę 17 lat. Jestem ogromnie wdzięczna i zaskoczona tym, że można było z takiego biało-czarnego, gdzie chodzimy jak duchy, zrobić film tak realistyczny, że na chwilę jest się w tamtym czasie, w tamtym miejscu. Bohaterami filmu są nie tylko powstańcy, ale także ludność cywilna Warszawy. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Halo, bo nie widzę Pawła Sołtysa w studiu. Gdzie halo, pan halo, jest, panie ale Pawle? Mnie słychać, ja jestem w Katowicach. No prosimy. A więc tak, ma być jedna centralna agencja do poboru wszystkich podatków. Takie plany ujawnił minister finansów Mateusz Szczurek na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który w Katowicach trwa już trzeci dzień. Chodzi o to, by w jednym miejscu skupić płacenie podatków, ceł i na przykład składek na ZUS. Tego rodzaju połączenie wymagałoby sporej ilości zmian i dosyć długa droga wiedzie do tego rodzaju racjonalizacji, chociaż wierzę, że jest ona potrzebna i wykonana. Resort finansów ma od dwóch dni nowy departament, który zajmuje się jakością wydawania pieniędzy, a pokieruje nim Artur Radziwiłł, nowy wiceminister finansów. I to on ma stworzyć zalążek przyszłej agencji podatkowej. Do końca miesiąca wszystko ma się wyjaśnić. Unijny komisarz do spraw polityki regionalnej Johannes Hahn mówi Trójce, że Polska lada moment podpisze umowę partnerstwa, czyli dokument ze szczegółami podziału nowych unijnych funduszy. Są na to duże szanse. Polska przedstawiła nam kilka dni temu ostateczną wersję tego dokumentu. Jesteśmy w stałym kontakcie i jest bardzo blisko szczęśliwego zakończenia tego procesu. Na lata 2014-2020 Polska dostanie ponad 82 miliardy euro wsparcia z Funduszy Spójności. Litwa wynegocjowała obniżkę ceny gazu od Gazpromu. Tak informuje rząd w Wilnie, choć nie zdradza dokładnie, o ile niższe będą stawki za gaz. Nieoficjalnie mówi się, że nawet o 24%. Wiadomość błyskawicznie obiegła kongres w Katowicach. Litwa zawsze płaciła największą cenę za rosyjski gaz. 20 kilka procent upustu cieszy. Myślę, że jest potencjał na więcej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Pytanie oczywiście, co jest po drugiej stronie. Nie wierzę w to, że można wynegocjować tak sobie upust. Mówi Tomasz Chmal z Instytutu Sobieskiego, a negocjacje z Gazpromem w sprawie obniżki cen gazu dla Polski ruszą w listopadzie. Coca-Cola zwija biznes z Rosji. 1 czerwca zamknie 2 z 4 fabryk soków w tym kraju. Tłumaczy się kurczącym rynkiem. Coca-Cola kupiła Nidan, rosyjskiego producenta soków, 4 lata temu za 276 milionów dolarów. Na giełdach wzrosty, ale tylko w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Nikkei do góry o 11%, a S&P 500 o 0,20%. Spadki w Chinach. Hang Seng traci 0,06%, a Shanghai Composite 0,45% pod kreską. Złoty zaś mocniejszy, euro po 4,18, dolar równo 3 zł, funt 5,09 zł, a frank szwajcarski 3,43. Dziękuję bardzo, panie Pawle. Jest tam ładna pogoda, czy już się skończyła? Bardzo ładna pogoda, choć nieco wietrznie, muszę powiedzieć. Może to jakaś zapowiedź zmian, które nadciągają do Katowic. Tak było w prognozie. Dziękuję bardzo. Paweł Sołtys, przypominam, jest na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Autostrada Polska, www.autostrada-polska.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Już zaraz prognoza, ale jeszcze informacja pocieszająca o tym, że w każdym wieku można się nauczyć nowej umiejętności, nie tylko pływania, pisze Basia z Krakowa.

Went to the rock, got on my knees. I heard the angels weep for me. No place to hide down here. We should all stay on the throne. Now I'm a wandering stranger, a scar for a name, a mark so deep and black my children's children feel the shame. Oh, merciful and gracious Lord, when shall I be released? Was blood that has condemned me, only blood can set me free. There's no place to hide down here. No place to hide down here. Went to the rock, got on my knees. I heard the angels weep for me. No place to hide down here. No, there's no place to hide down here. Pora teraz na charakterystyczny sygnał, po którym charakterystyczny głos pewnego redaktora się odezwie. Trójkowy znak jakości. Redaktor Michał Noga, dzień dobry. Dzień dobry, panie Wojtku. Witam państwa. Dzień dobry. Dzisiaj pan przyniosłem... jest w Katowicach czy w Warszawie? Jestem w Warszawie, vis-a-vis pana. A no tak, rzeczywiście, przepraszam. Cegłę dzisiaj prawdziwą przyniosłem, nie wiem, czy pan widzi. Wielką, widzę, ciężką książkę. Widzę. Tak na oko to ile ona waży, pana zdaniem? No nie wiem, kilogram będzie? Półtora? No proszę sprawdzić. O, 2 kilo co najmniej. Co najważniejsze, jest to książka świetna, od której nie można oderwać oczu. Książka, która dla miłośników pieszych wycieczek po Tatrach, miłośników wspinaczki i miłośników szusowania winna być pozycją obowiązkową. To dla mnie. Ale właśnie, zanim o tej książce, to tradycyjnie chciałbym jakoś odnieść to, o czym będziemy mówić, do pańskiego pełnego cudownych chwil życia. Zatem zapytam, na który z tatrzańskich szczytów pan się jako nastolatek niczym młoda kozica wspinał? Żona na mnicha. Bez zabezpieczenia. Absolutnie. W trampkach. Zimą? Zimą. Wszystko było, ale dałem radę, proszę pana. A na szczycie zostałem do lata, żeby łatwiej było zejść. Tak sobie pomyślałem, przeglądając, czytając, napawając, radując się dzisiejszą książką. Jak my byśmy wyglądali, panie Wojtku, to znaczy pan i ja, gdybyśmy na przykład na początku XX wieku zostali zaproszeni na taką przechadzkę przez Klimka Bachledę słynnego? Jak to jakbyśmy wyglądali? Świetnie byśmy ubrani wyglądali. W takie spodnie przykrótkie. Jak 2 gipkie świstaki. Szaliki z wełny. Tak. Na nartach drewnianych na przykład. No, te świstaki... Narty jest... drewniane z Zakopanym od bujaka się kupowało. Pan kupował? Tak, miałem. Nad tym wszystkim się zastanawiam, oczywiście nie bez powodu, bo gdyby pan teraz otworzył tę książkę, która waży 2 kilogramy... A w którymś konkretnym miejscu? W którymkolwiek. To by pan zobaczył zdjęcia sprzed pół wieku, sprzed wieku, a nawet wcześniejsze. Zdjęcia ukazujące, jak pan wywichnie rękę, to pan nie będzie mógł już na mnicha wejść. Ukazujące piękno naszych tatr, dostojnych szczytów, rozległych dolin, pięknych żlebów, po prostu same cuda natury. I ta wielka, wciągająca książka, od której oczu nie można oderwać, nosi tytuł Tatrzańska Atlantyda. Została wydana z naszym znakiem jakości przez Tatrzański Park Narodowy i Muzeum Tatrzańskie. Nad całością czuwał, wymyślił, złożył, stworzył niezwykle interesującą opowieść, opatrzył wstępem, zadbał o podpisy do zdjęć, czyli generalnie stał się autorem pan Piotr Mazik. Nazwisko może to jeszcze nie jest znane szerokiej publiczności, więc śpieszę wyjaśnić, że jest on... Ale się pan zapatrzył. No to zobaczyłem zdjęcie, proszę pana. A nie, nie, podpisiki są później, zaraz o tym powiem. Nie, właśnie chciałem przeczytać. Otóż pan Piotr Mazik, czyli autor tej książki, jest przewodnikiem tatrzańskim, ale też wie niezwykle dużo o Podtatrzu, Spiszu i Orawie i o Liptowie. Zajmuje się sztuką tych regionów, bada ich budowlę, więc posiada wiedzę powszechną, wszechstronną. No a teraz postanowił, za co mu chwała, przygotować Tatry nieznane dla nas. Poznaje pan tego człowieka na zdjęciu? Tutaj jest używana parę osób. To Witkac jest. Ten w tym eleganckim dwurzędowym. Tak, z tą miną jak zawsze niepokojącą. No i ma buty zawodowe do spinania. Tak jest. I teraz wróćmy do pana Piotra Mazika. Chwała mu za to. Pokazał nam Tatry nieznane, te dawne, zupełnie inne, z o wiele mniejszą liczbą turystów. 8 rozdziałów w tej książce, nie licząc wstępu. I w nich pokazuje Mazik zdjęcia, które pochodzą z kolekcji publicznych i kilka z prywatnych. W 99,99999% ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego imienia Chałubińskiego. Układał to wszystko przez ponad rok, mówię o tej książce, pan Mazik, i oto możemy odbyć wyjątkową podróż. Pisze we wstępie tak. Powszechnie ulegamy złudzeniu, że znamy Tatry. Zbyt śmiałe to przekonanie. Jesteśmy tam tylko przez chwilę zazwyczaj. Pejzaże zakodowane w nas zadziwiają i dezorientują zobaczone na zdjęciach sprzed kilkudziesięciu lat. Przeszłość Tatry jest trochę jak zaginiony ląd. Resztki miejsc niegdyś powszechnie znanych dziś przysłania przyroda. Zatem, gdy pan już tak przegląda tę tatrzańską Atlantydę, przeglądam, to może na początek byśmy wrócili. A pan mi wszystko... Bo od razu jest szok na początku. Przepraszam, że tak wzdycham, ale ciężko. Giewont bez krzyża. Photoshop. To jedno z najsłynniejszych zdjęć Awita Schuberta z drugiej połowy XIX wieku. Na ścieżce widać na pierwszym planie dwóch górali, na drugim planie dzieci i chaty, a w tle ten wielki śpiący rycerz, ale bez krzyża. A skąd i kiedy ten krzyż wziął się na Giewoncie? Pokazuje to Mazik na kolejnej stronie, dokumentując zdjęciami. Proszę bardzo, tu panu pomogę. Pan ignoruje mój ogląd książki. Pisząc, tak, krzyż został wykonany w Krakowie. Do Zakopanego elementy przetransportowano koleją do piekła w Dolinie Kondratowej, wwożono konno. Na wierzchołek wniesiono na plecach ochotników z Zakopanego. Odwracamy stronę i proszę bardzo, już krzyż stoi i na dobre zaczynamy zwiedzanie naszych Tatr. Każdy z tych rozdziałów w książce jest poświęcony przez Mazika innemu tematowi, innemu zagadnieniu. Każdy z nich tworzy przepięknie dawnymi zdjęciami zilustrowany fragment opowieści o Tatrach. Na przykład Pionierzy. O, tu się pan zatrzyma bardzo dobrze, proszę dobrze, bardzo. Prawda? Panie Wojtku. Strona 19. Zdjęcie z pierwszej dekady XX wieku. Ukochane zresztą zdjęcie pana Piotra Mazika. Jeden z górali stoi... To nie ja jestem tutaj? To nie jest pan. Nie. Nie jest pan do Świstaka podobny, więc nie. Aha. Piękne, dostojne kominy strążyskie. Stoi na nich góral, prawda? Ubrany w ten swój strój. W komplet, tak. To ratownicy ćwiczą sygnalizację. Ratownicy górscy. Albo idziemy dalej. Ale góral nie. Góral nie, góral stoi i patrzy. Albo strona 33 na przykład. Już tak przewiniemy jeszcze chwilkę. Zielony staw gąsienicowy. A nad nim, proszę bardzo, elegancko ubrane damy. I pięknie pokazany kontrast, surowe szczyty i one takie delikatne. One delikatniejsze od tych szczytów. To się rzadko zdarza, a jednak. To ja może wtrącę teraz ważną informację. Otóż już w tej chwili mogą państwo na profilu facebookowym Trójki, na profilu z najwyższej półki, na profilu Polskiej Radio, na stronie Polskiej Radio PL / Trójka zobaczyć te zdjęcia. Wiele z nich, bo przygotowaliśmy dla państwa galerię, a my idźmy dalej. Rozdział drugi, strona 54. Pan powoli będzie szukał. Ale pan mnie będzie terroryzował dzisiaj. Pierwszy w Tatrach wózek alpejski. Na zdjęciu akcja zwożenia poszkodowanego turysty, zwożenia do Kuźnic. Ja nie widzę numerków nawet. Aha, rozumiem. No to musi pan mi zaufać. W kolejnym rozdziale, zatytułowanym W Tatrach, przepiękne wszystko zdjęcia i krajobrazy. No, przestanie. Chodzi o krajobrazy, panie Wojtku. No tak. Na przykład na 75. stronie. Tu. A tutaj to już, proszę pana, nie ma zdjęcia, bo to jest wstęp do kolejnego rozdziału. Aha. Jest zdjęcie na stronie 75. Najprawdopodobniej z ówczesnej reklamy, które pokazuje Kasprowy Wierch w roku 1936. Jedzie kolejka, od 5 miesięcy już dzwonek dzwoni. Liny i gondola zawieszone w powietrzu. Słychać na zdjęciu tę tatrzańską ciszę, a tam się pewien mężczyzna wspina. I tak krok po kroku kolejne opowieści o Tatrach na zdjęciach w tej książce. No, myślę, że gdyby pan na przykład dotarł No nie wiem, czy to jest możliwe, żeby pan teraz przewinął do strony 164, ale tam widać roznegliżowane damskie ciała. Ale gdzie są numery stron? No tutaj są. No, to idziemy dalej, spokojnie. Otóż proszę pana. To na stronie, są ubrani bardzo mężczyźni. Na stronie 164 są zdjęcia z kąpieliska w Jaszczurówce. Nie, pani pokaże. Ja muszę to panu znaleźć. I otóż okazuje się, że nie wszyscy przyjeżdżali w Tatry po to, żeby się wspinać. Ale rozbierać. Ale niektórzy przyjeżdżali się dokładnie, tak pan, ma pan rację, rozbierać. I ja teraz panu pokażę te rozbierane zdjęcia. O, proszę bardzo. Wiem, że to pana zainteresuje. Kobiety z lat 30. Nawet są zdjęcia podwodne, panie Wojtku. Podwodne zdjęcie. I pisze tak, Piotr Wymazik, o kąpielisku na Jaszczurówce. Dobre miejsce do podglądania. No to tak nie elegancko. I teraz tutaj. Czego tam nie ma? O, to jest to zdjęcie. Na dachu przebieralni masowe opalanie. Wszędzie parada ciał. Mamy też rozdział poświęcony morskiemu oku i tam na przykład widać dostojne panie pływające łodzią po morskim oku, łodzią o nazwie Syrena. Mamy też przejmujący rozdział poświęcony żywiołom w Tatrach i na przykład zdjęcia zniszczeń, których to zniszczeń dokonał wiatr halny w 68 roku, w 1968, wiejący z prędkością 168 km na godzinę w Zakopanem, a na Kasprowym 288. I tak się dzięki tym zdjęciom snuje niezwykła opowieść Piotra Mazika o Tatrach sprzed lat. Tatrzańska Atlantyda z naszym znakiem jakości. Mam, uwaga, 15 egzemplarzy dzisiaj. To razem ze 40 kilo. No właśnie, 71-335, 71-335. SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Proszę się zgłaszać i cieszyć tą wyjątkową książką. Ja skoncentrowałem się na tych zdjęciach pływackich raczej. My się jeszcze usłyszymy za godzinę, niespodzianka. Bardzo panu dziękuję. W tej chwili na zegarze za 7 minut i 35 sekund 8. To jest prawidłowy odczyt. Trójkowy znak jakości.